Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 2. Бабулі і дзяды. Усё дзяцінства мяне атачалі бабулі і дзяды. Іх было так шмат, ажно кожнага разу належала ўдакладняць, якую канкрэтна бабулю або дзеда ты маеш на ўвазе. Званіла баба Роза ці прыходзіў дзед Барыс. Нашыя з бацькамі гутаркі заўжды круціліся вакол бабулі дзядоў. Мы жылі іхнімі біяграфіямі і цікавасцямі, таму пакрысе дзеля зручнасці сталі называць іх злітна. Баба Роза, дядюля, баба Маня, баба Груня, дед Барыс. Склоняется, як одно слово, баба Роза, няма баба Розы, отдаюся баба Розе, виню баба Розу, капитулюю перед баба Розой, памятаю об баба Розе. Мама – одиное дитя у своих батьков, батька так само. Дяды ж богатые на братов и долгий век, а яшчэ на разводы і жанідзьбы. І такім парадкам я выявіўся адзіным унукам, безнадзейна ўзятым у шчыльнае кола дзядоў, бабуль, стрыечных бабуль і прабабак. Іхнія няўтомныя азіяцкія орды рабілі спусташальныя набегі на нашу пратэстанцкую двухпакаёўку ў мікрараёне Зялёны Луг. А яшчэ час ад часу, а дакладней у пятніцу вечарам, мяне, свайго адзінага ўнука, у якасці даніны яны забіралі ў палон. У арыентальныя лабірынты султанскіх палацаў сваіх кватэр, брэжнеўкі на Чкалава і хрушчоўкі на Кнорына. Дзяды і бабулі любілі пры нагодзе і без яе баяць бясконцыя гісторыі казкі пра краіны свайго дзяцінства, пра дзядзюлевую Галіцыю, зробленую з букаў, пагоркаў, авечае воўны і шэрага хлеба, я, здаецца, ведаў больш за гуцулаў і лэмкаў. Аўстравугорская імперія, горныя сёлы, дзедавы асабістыя ўражанні ад жыцця ў заможных мястэчках і культурных местах. Чуў процьму падрабязнасцяў пра неафіцыйную сталіцу свету, горад Драгобыч, дзе нарадзіліся бацькі дзядзюлі. Ведаў я нават сякія такія дэталі пра далячэзную Гішпанію, у якой колькі стагоддзяў да Галіцыі бавіліся далёкія продкі дзядзюлі, пакрысе эмігруючы на ўсход і назапашваючы розныя габрэйскія мовы ад ладына да ідыша, а таксама прыўлашчыўшы звычку размаўляць адразу на некалькіх мовах адначасова. Ад сярэднявечнай Гішпаніі, вядома ж, успамінаў не захавалася, але засталося прабабчына прозвішча Азбель, а таксама крыху маўрытанская знешнасць, праз якую дзядзюля пачуваўся ва ўсіх паўднёвых краях, калі не гаспадаром, дык сваім хлопцам. Від Галіцыі до Галіцыі он козакс ун інквізіція. Часта дэкламавала баба Дора, маці дзядзюлі, саматужны куплет пра збольшага шчаслівае жыццё сваёй радзіны на абшарах Еўропы. А праз баба Розу я зрабіўся спецом па Расіі, а дакладней па Падмаскоўі, бацькаўшчыне яе мужа дзед Васілія. Краі, дзе пахмельныя мужыкі робяць у падмаскоўнай мясцовасці гжэль, сама харашмяны на свеце посуд, так сказала баба Роза. Бела-блакітныя збаны і запарнікі з парцаляны. Пару такіх збаноў стаялі ў нас на лядоўні Сара. А яшчэ, ужо праз іншую бабулю, праз баба Маню, я ўведаў пра бязлюдныя карэльскія абсягі, яе родныя мясціны, бясконцыя лясы і азярыны, што расцілаюцца адразу за межамі паўночнай перліны Ленінграда-Петербурга. Вось ён я, ігарок Качуня, саплівы заўсёднік опіумнага прытону, халіф на гадзіну. Султан выходнага дня протачыўся сюды у сераль на вуліцу Чкалава ці Кнорына, дзе паняцце абавязкі сыходзіць як дымок ад пахошчаў, дзе гадзіна як хвіліна, расхамячыўся на парчовых падушках бабамані ці бабагруні сярод манаршага ложка. Лянотным жэстам рукі цераз паўпразрысты балдахін кухонных пароў аддаю бабулям і дзядам дробную манету сваёй прыязнасці. А наўзамен маю эксклюзіўны наркотык, гісторыі і гісторыйкі, майсы, быліны, показкі, палабры, абразкі, сагі з дубаветці. На залачоных хахламскіх падносах бабулі і дзяды цягаюць мне новыя і новыя дозы ўлёту ў далёкія чароўныя краіны. Аднак і бацькі не спалі ў шапку праз шчыльную завесу дзядоўскага артабстрэлу, праз паляны сівых дзьмухаўцоў і плюшч кусцістых вусаў ды бародаў, мама і тата пнуліся дакрычацца да мяне, апусціць сына на цвёрдую менскую глебу. Намагаліся вярнуць законы гравітацыі ды інерцыі ў скрыўленую дзядамі рэальнасць. Бацькі імкнуліся ўсталяваць сярод беспрабуднай азіятчыны хоць мінімальныя еўрапейскія законы, аднавіць дысцыпліну і справаздачнасць на даручаным ім лапіку быцця. Усе тыя высілкі збольшага ішлі ў глум, бо голасныя ўшчуванні вярнуць мяне да рэчаіснасці і абавязкаў проста не даходзілі да вушэй. Патаналі ў чароўным шматгалоссі бабульчынага вуркату і дзядоўскага сакатання. І гарочачак, і гарочак, і гароша, і галь расставалі разам з шызымі арабескамі, выпушчанымі ў паветра дзядзюлевай папяросай. Урэшце бабулі і дзяды, нібыта задаволеныя крывасмокі, раз'язджаліся па сваіх менскіх кутах і закуточках, задвіслымі ад гаварнечы сківіцамі, пакідалі нас адных з бацькамі ў двухпакаёўцы на мікрараёне «Зялёны луг». Або вярталі мяне нядзельным вечарам пасля п'янкіх і галюцынагенных выходных з Хрушчоўкі на Кнорына ці Брэжніўкі на Чкалава, вярталі на дзявяты паверх у зялёна-лускую панельку. Як толькі нас пакідаюць сам-насам, дык бацька, яшчэ не паспеўшы сцерці з твару развітальную усмешку, насамперш адчыняе ў маім пакоі фортку, ледзьве не вырываючы клямар з мясам. Каб скавыш здзьмуў, сарваў з маёй вопраткі прыблудны ачмур крамольнага летуценніцтва, каб бескарысныя і, можа, нават шкодныя гісторыі, што прасяклі мяне ў дзядоўскіх сералях, павыходзілі праз фортку прэч. Прахоплены сцюдзёным скавышом я азіраюся, казачныя краіны з дзіўнымі назовамі, кліматам і ландшафтам, што стракатым кілімам яшчэ зранку высцілаліся перад маім унутраным позіркам, цяпер пакрысе знікаюць, злушчваюцца, праступае шэра-нудны слой менскай рэальнасці. І толькі тады бацька пачынае гутарку, патрабуючы падрабязнай справаздачы, дакладных лічбаў і фактаў, шпіёнскіх звестак з далёкіх калоніяў. Ці п'е яшчэ дзедлёня свой любовігонны чэфір, колькі меладрамаў запар паглядзела баба Груня суботнім вечарам, і ці ўсміхаецца дзед Барыс сваёй заўсёднай дурнавата-мройнай усмешкай таксама ў васне. Я пэкаю і мэкаю, нібыта Лоўрэнц Аравійскі, пасланы колісь лондонскім начальствам у пустэльню на выведку, я вярнуўся зачараваны бляскам усходу. Атрымаўшы ад тубыльцаў дабротаў і ўзнагародаў, цяпер я адмаўляюся выдаваць суворому шэфу, вусатаму генералу Эдмунду Аленбі, новых сяброў. Тым часам еўрапейская іерархія аднаўлялася ў бацькоўскім доме агнём і мячом, Я наноў прывыкаў да выхаваўчага чаргавання караў і заахвочванняў. Мама бязлітасна пасылала мяне ў краму па батон або загадвала вынесці вядро са смеццем. Сына навярталі ў рэальнасць, упіхваючы ў руку доўгі спіс абавязкаў. Справядлівае размеркаванне рэсурсаў, гэтак любае бацькам і гэтак пагарджанае дзядамі, зноў убіралася ў моц. Кожнаму з нас па два кубікі шакаладкі ігар, а большасць пліткі пакінем на заўтра. Кажа бацька, і да майго горла падкатваецца камяк крыўды. Чаму два, а не тры? Чаму не чатыры? Чаму не ўся плітка? Улучыўшы хвіліну між экзекуцыямі, я зашываўся ў прыбіральню. Там, седзячы на ўнітазным вечку з няспушчанымі порткамі, у прыпадку няшчаснасці я мерна разгойдваўся, размазваў слёзы па шчацэ. Заўтра ў нудную школу, а я тут, сярод чалавечай лютасці, такі гаротны і пакінуты. Выдраны з мясам з райскіх садоў дзядоўскай мінуўшчыны, вышпурнуты на мулкую пустку бацькоўскай цяпершчыны, голы ды смяротны. Але ж бяда гора трывалі нядоўга, бо ўжо ў аўторак вечарам першая ластаўка, баба Маня, як той сулейманавы джын, віхурай спускалася са сляпучых вяршыняў. Яна несла кавалічак Маннічку для ўнучачка, салодкую камлыгу мамалыгу вагою пад 5 кг. Седзячы ў кухні і расчулена паўтараючы за мною глытальныя рухі, баба Маня, жонка былога марскога афіцэра дзед Барыса, імітавала абрывістыя каманды на гонары балтыйскага флоту авіяносцы «Мінск», які рэйдуе недзе ў ціхім акіяне. Скручанымі колам рукамі баба Маня дэманстравала абхоп карабельнай гарматы, разгорнутай далонню рабіла ў паветры падрабязны накід траекторыі ўзлёту Якаў-38 з карабельнае палубы. Пры дапамозе гэтага пажыўнага манніку і адмысловай серыі гучных і красамоўных паказаў на пальцах я зноў злятаў з мулкай палубы горада Менск у бурлівае мора дзядоўскіх мрояў. Выпраўляўся ў тэрытарыяльныя воды іхніх далёкіх радзімаў, я зноў, прынаджаны пажыўнымі гісторыямі і казачнымі слодычамі, увальваўся ў наркатычны транс, трапляў у змененую свядомасць, і бацькоўскае выхаванне стрыманасці ды цвярозасці ішло сабаку пад хвост. Трапіўшы ў пазачарговы запой, я хадзіў летуценны, абыякавы да поклічу цяпершчыны. Рэальнасць выяўлялася крохкай на дотык, рассыпалася, як згарэлая газета ад першага ўзвею лёгкай марынады, імітаванай губамі баба Мані. «Сынок, хопіць спаць!» Галёкая мама, калі я ўжо сотым разам забываю яечню на пліце, ды чарговая спаленая патэльня ляціць у сметнік. Бацька настолькі звыкся, што сын не адгукаецца і не слухае, ажно седзячы са мною ў адным пакоі, паварочвае голаву ў матчын бок і кажа: «Скажы Ігару, што...» Усе дзядоўскія байкі пра мінулае заканцоўваліся паўторкам, які тычыўся іхняй цяпершчыны. Усё вянчаў велічны рэфрэн, падобны да ўрачыстай прысягі. «Ісціну кажу табе, Ігаль, Беларусь поўная закалдыча». «У Мінску ўсё па-свінску, Ігарочачак, ось так ось». «Разве она белая? Разве она Россия, Игорь?» Рельефно вымаўляла моя чухонская баба Маня, батькова мама, и яе голос починал дрыжать на подвойным «С», нібыта яна, дачка сумскага народа, блукае и ніяк не можа выблытаться з бязладнага змроку крывіцкіх балот на гарманічную бель ладажскага возера. Я ўнутрана пагаджаўся з дзядамі, сапраўды хавайся ў бульбу, якое закалдычча гэтая Беларусь. Не, яна зусім не белая і ні кропелькі не Расія, ні Галіцыя і не Гішпанія. Бацькі, карэнныя мінчукі, што маглі выставіць яны супраць гэтай невымоўнай прыгажосці чужых краёў, краёў, дзе навакольныя фарбы сакавіцейшыя, нібыта адразу пасля дажджу, а паветра саладзейшае, нібыта перад самым заходам ліпеньскага сонца. Аднак, як па шчырасці, дык рукі бацькі ў гэтай справе не згарталі, спрабавалі свой антызахад, заразу выганялі заразую, вадзілі тыцнуць у Менск носам, даць мне адчуць тутэйшае жыццё на дотык. Балазе ў гэтага каменнага гультая ўсё пад рукою, вакзал, праспект, стадыён «Дынама». Мама кажа: «Вось тут, каля вунь таго выгіну свіслачы, я колісь сустрэлася з першым кавалерам, Авітісам Бадасянам, і калі б усё атрымалася, ну, ты сам усё разумееш, ты б сёння ў даважак да ўсіх сваіх нацыянальнасцяў мог быць яшчэ і курдам, хі-хі. А тут побач, сынок, замест гэтага бара старое рэчышча стаяў паганскі татэмны камень. Аднак я бачу не вядзьмарскі камень, а зарыганую піўнуху, складзеную з абшарпанай жоўтай цэглы. З піўнухі выпаўзае не таямнічы мамін курт, які мог бы пры пэўных раскладах зрабіцца маім бацькам, а падвясёленыя, абцёрханыя жыццём калдыры з серабранкі. Ажно ўяўляць нічога далей і не хочацца. Мы падымаемся вышэй да праспекта. Мяне прадстаўляюць фасадным калюмнам тэатра юнага гледача. Я збянтэжаны, груба таўсматыя, закатаныя ў шчодры слой грыму калоны у параўнанні з вытанчанымі ленінградскімі растральнымі, я бачыў іх на студэнцкіх здымках бабамані, падаюцца таннай падробкай, здзекам і марным высілкам мне спадабацца. Ну не можа быць рамантыкі на вуліцах з назвамі «Лодачная», «Экскаватарная», «Калектарная» і «Трэцяя пасялковая». Як тое старое рэчышча на беразе рэчкі Гразяцічкі можа спаборнічаць з харашмянай хацінай на шыкоўным беразе Ладажскага возера, якая належала карэльскім продкам баба Люсі? Або ці можа менская піўнуха хоць у якім свеце цягацца нават самай занядбанай гжэльскай чайняй? Чайняй, збудаванай без адзінага цвіка, бо дошкі дасканала дапасаваныя, у чыіх шыкоўных разбяных харомах да чмуру напампоўваўся зранку гарбатай, а ўвечары гарэлкай малады дзед Васілій. А гатычная аптэка ў Кракаве, якой валодаў прапрадзед дзядзюлі дзед Танхум. Яе, якой менскай будынінай крыць будзеце, бацькі хорошыя. Устурбаваны, я аглядаў нашую блочную двухпакаёўку ў зялёным лузе. Цяснотныя пакоікі, дзе стенка ідзе на стенку, стандартная пінскдрэўная мэбля, вокны глядзяць на вечна вільготны курапацкі лес. Хіба гэтая нудоць можа ісці ў параўнанне з доўгімі, поўнымі таямнічых ценяў і зданяў, калідорамі камуналкі на Выбарскай старане? З ленінградскімі калідорамі, якія вялі ў іншыя вымярэнні, або часам рабілі ласку сваім насельнікам і заканцоўваліся грамадскай кухняй велічынёю сенацкі пляц. Я заходзіў на нашу кухоньку з плітой Запуріжжя і лядоўняй Сара, канчатак тоф адкалоўся і бясследна з надпісу знік. І каб жа чаго ўявіць гістарычнага ці на благі канец да гістарычнага, што магло б тут адбыцца, рады не даваў. дзіч і пустка. У той жа час я даволі лёгка вымройваў, як на далёкай ленінградскай камунальнай кухні, не раўнуючы касмічныя ракеты перад стартам, дундзяць і дымяцца шэрагі напаўміфічных прымусаў. Мне нічога не каштавала ўявіць, як пад гэты зладжаны шум ніколі не бачаны мною прадзед дзядзьмінька, бацька бабамані і муж баба Люсі, пралетар з манерамі багемшчыка, чыё поўнае імя было Імануіл, няспешна бярэ чарачку са сваім сабутэльнікам, крыху старасвецкім, але зухаватым акторам Паўлам Кадачнікавым, тым самым Кадачнікавым, які сыграў бязногага лётчыка Мярэсьева, якое хараство у кінастужцы «Аповесць аб сапраўдным чалавеку». Нават Беларусь была далёка, недзе там, за курапацкім лесам, усходнімі могілкамі, садова-дачнымі таварыствамі, палямі і непралазнымі пушчамі. Недзе там, далёка-далёка, дзе цячэ напаўфантастычны Нёман, на чыіх берагах жывуць сяляне, Цёмен сам белы вуз. Яны размаўляюць без трасянкі, ходзяць у ільняных кашулях з арнаментам і шмат стагоддзяў жывуць дзядоўскім манерам. Ось там і адбываецца ўсё сапраўдна беларускае. Там удзень мужчыны ганяюць па прыбярэжных хмызах польскіх паноў і нямецкіх акупантаў, а жанчыны ў намітках жнуць сярпамі бясконцыя васільковыя палі. Увечары ж тыя сяляне збіраюцца грамадой ля купальскіх вогнішчаў і пад месяцам на паўнеба хорам цягнуць бедну басоту і перапёлачку. Нібы пацвярджаючы, што рамантыкі і прыстойных закалотаў у Менску і ваколіцах не водзіцца ад пачатку, дзед Барыс, адзіны прыроджаны мянчук і сірата сярод дзядоў, на вечарах успамінаў языка не вытыркаў, адно сядзеў і моўчкі ківаў прысутным, пакуль яго вусны самохаць не раз'язджаліся ў яго фірмовай, дурнавата-мройнай усмешцы. Ніколі ён не апавядаў пра сваё даваеннае менскае дзяцінства, і сапраўды, нашто таўчы пустое і гароша, што цікавага і годнага ўвагі можа быць у свінску? Сувораў, Кромвель, Іван Жахлівы, Наполеон, Чынгісхан. Славутыя імёны вылеталі з дзядзюлі, першага мужа баба Груні, усё роўна як мячыкі з тэніснай гарматы. У пятніцу вечарам мы ішлі пехам у бок яго кватэры на прывакзальнай плошчы, калі артабстрэл канчаўся, дзядзюля, адданы гісторык-аматар і ўладальнік вялікага кнігазбору, з нейкай такой горычу прыпячатваў. І вось, Ігаль, не паверыш, якую гістарычную постаць ні назаві, любая не адсюль. Я азіраўся па баках, у тварах мінакоў я не змячаў ані следу падабенства да прыгаданых вышэй асобаў. Ужо тады я ведаў, што ўсе гістарычныя персоны, такія як Майсей ці Жанна Дарк, былі колісь звычайнымі шараговымі людзьмі, якія гібелі ў шэрасці і шараговасці, але потым, зрабіўшы нейкі такі марш-кідок у сваім развіцці, падштурхнутыя грандыёзнымі падзеямі, адразу скокалі ў найвышэйшую лігу гістарычных суперстараў. Аднак у менскіх мінаках я не бачыў нават намёку на такіх герояў. Няеглая хада, нязграбныя жэсты, каструбаватая трасянка, якая, здаецца, толькі для таго і прыдуманая, каб слугаваць ніжэйшым патрэбам свайго носьбіта. Вечна панураныя, зануранныя ва ўласныя развагі вочы. І самае галоўнае, які на халеру марш-кідок, якія грандыёзныя падзеі, каго вызваляць? Ад чаго? За што біцца ў нашай занадта мірнай рэспубліцы? Мне рабілася няёмка, не перад дзядзюлям, перад сваёй будучыняй. Тым часам мы выходзілі з верхняга горада. Справа морозна бялеў снегавымі вежамі пішчалаўскі замак, перароблены ў турму. Злева пад пышнай абалонкай рускага тэатра трапятала хрыбціна харальнай сінагогі. Наперад надзіў агнямі праспект Леніна, ён жа праспект Сталіна, ён жа Гауптштрасе, ён жа вуліца Міцкевіча, ён жа вуліца Захар'еўская. Тут жа з гістарычнага гледзішча і галь проста голае поле. Працягваў жаліцца дзядзюля. Дзіч і пустка, ажно дзіўна робіцца, як такое можа быць пасярод шчыльнага і багатага на падзеі еўрапейскага гушчару. Ну, ты сам усё разумееш. Мы міналі чабурэчную на Валадарскага 9, на паўдарогі паміж турмамі Валадаркаю і Амерыканкай. У гэтым будынку на трэцім паверсе ў 1918 абвесцілі Беларускую народную рэспубліку, а трошкі пазней, у канцы сарокавых, тут у рэстаране «Рэстаран» на першым паверсе мыла падлогу цешча дзядзюлі Баба Роза. Мы міналі ганак Чабурэчнай, па якім Баба Розу ў 1951 годзе выводзілі ў кайданках. Я прасіў дзядзюлю апавесці яшчэ раз, як за крадзеж, сістэматычныя прыпіскі і падробку накладных дырэктарку рэстарана і Баба Розу, звычайную прыбіральніцу, прыехалі арыштоўваць ажно 7 чалавек аператыўніка ў цывільным. І як, калі яны зайшлі ў залу, дык усе наведнікі, якія абедалі там, падумалі, што прыйшлі арыштоўваць менавіта іх. І як адусюль пачуўся бразгат відэльцаў аб падлогу і пабітага посуду, бо адначасна на ногі пападскокаваў цэлы рэстаран уключна з супрацоўнікамі дзяржбяспекі і міліцыі, якія тут раз-пораз харчаваліся, бо побач былі будынкі МГБ і МУС. А яны сюды хадзілі, бо ім час ад часу надакучвалі іхнія ведамасныя сталоўкі. І як праз некалькі хвілін Баба Розу і дырэктарку правялі па рэстаране ў кайданках, і ўсе наведнікі, амаль не хаваючыся, заўсміхаліся, бо ўрэшце арыштавалі не іх. Ішла таксама і усміхалася Баба Роза. Яе ўзялі як раскрадальніцу сацыялістычнай маёмасці, а не як жонку ворага народа, нямецкага калабаранта дзед Васілія. Цяпер яна была лагодная і амаль шчаслівая. Ёй больш не давядзецца трэсціся ад любога званка ў дзверы, і максімум, што ёй свеціць, 2 гады турмы агульнага, чытай курортнага рэжыму ў калоніі. План належаў Роні, яна так і сказала «The plan», той самы план. Агучыла яна яго падчас другой сустрэчы ў Берліне. Тады ў нашай мілоснай гісторыі ўжо адгрымела бура знаёмства ў Кішынёве, дзе мы даволі так безапеляцыйна ўлялюшчыліся. Быў у нашым актыве таксама адзін, як па шчырасці, дык крываваты пацалунак. У тую пару я ездзіў паўсюль, ад Лісабона да Тбілісі, самая сярэдзіна нулявых. Еўрасаюз ладзіў бясконцыя канферэнцыі і майстар-класы для культурных актывістаў памежных краін. У паездкі па Еўропе мяне прыстроіла знаёмая, дырэктарка адной прыватнай менскай галерэі. Яна не была маёй пацыенткай, аднак, наслухаўшыся гісторыяў пра Баба Розу, тая знаёмая часцяком бажылася, што калі нашыя прыйдуць да ўлады і яна зробіцца міністркай культуры, дык абавязкова ўнясе комплекс Персея, мой псіхааналітычны метад лекаваць пацыентаў з дапамогай сямейных гісторый у спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО, побач з абрадавай гульнёй жаніцьба Цярэшкі, клінічным псіхатэстам Шульмана з фігурамі, зашыфраванымі ў выцінанках, і парушніцкім лемезнем, таемным сленгам шклоўскіх шапавалаў. У еўрапейцаў заўсёдная пантанасць чамусьці навучыць памежных тубыльцаў чаргуецца з не меншай перакананасцю, што нічому ты гэтых цывілізацыйных абібокаў не навучыш. На месцах усе давно трымаліся думкі, нас, то бок украінцаў, армян, малдаванаў, беларусаў, грузінаў, ні на што ўцямнае не наставіш, ні ў палітыцы, ні ў культуры. І мы, сыны сваіх народаў, цалкам апраўдвалі ўсе негатыўныя чаканні. На майстра-класах беспрабудна спалі пасля ўчорашняга, недарэчна балбаталі, што народ лезе, па-расійску міжсобку дзяліліся ўражаннямі пра постсаўковы верхал, пілі мясцовае віно і да ранку бадзяліся па напаўмузейнай брукаванцы. Кішынёў – гэта была 12-я ці 13-я такая сустрэча. Мы, недаеўрапейскія вучні і нашы еўрапейскія выкладчыкі, па-дэмакратычнаму сядзелі абапал канферэнцыйнага стала. Роні заняла месца побач са мною. Я хіхікаў, падцінаў Роні, яна потым сказала, што ўжо тады яна паклала на мяне вока. Роні паклікалі на канферэнцыю ў якасці т'ютара. Яна мусіла расказваць, як трэба культурна жыць. Яна, гэтаксама як і вучні, была перакананая, што нічому нас не навучыш, і таму мае з'едлівыя кепікі і жарты слухала з ухвальнай усмешкай у перапынках, гуляючы ў тэтрыс на ноўтбуку. Потым мы з ёй, згаварыўшыся, далі драла з заняткаў. Я проста ўцёк, а Роні хуценька выклала сваю лекцыю, нешта кшталту «Карысць культурнага менеджменту ва ўмовах татальнага расхэўдусу» і выслізнула з аўдыторыі толькі потым. Было дамоўлена, што я чакаць му яе ля ўвахода ў гатэль «Космас». Мы гулялі па вясновым Кішынёве, пілі неблагое віно проста з рыльца, балбаталі, што народ лезе. Я травіў гісторыі пра пяцёх жонак дзядзюлі і яго тысячу каханак. Мы спявалі адно аднаму дурным голасам, Роні нямецкую салдацкую пра пяхотніка, які вярнуўся са швабска-дацкай вайны 1775 года. Я ж настолькі асмялеў, ахмялеў, што гарлаў хіты з песенніка непаліткарэктнага дзікуна. Шпацырэн, шпацырэн, дойчын офіцырэн, камуністэн піф-піф-піф, партызанэн паф-паф-паф. Гэтай рачоўцы ў дзяцінстве мяне навучыла баба Роза. Роні брала мяне за рукі, і мы кружлялі па вулках жаўтасценнага горада ў галавакрутным вальсе. У апошні дзень майстар-класаў мы злавілі таксоўку і за нейкую смешную суму паехалі ў манастыр сярод гор. У манастыры елі хлеб з арэхамі і глядзелі на навакольныя вертыкалі. Быў канец лютага, у далінах ляжаў снег, але на беларускія рэаліі гэта адчувалася як красавік. Роні гойсала ў адной саколцы. Па вяртанні ў гатэль да Роні ў нумар я не пайшоў. Мы развіталіся ў ліфте. Роні горача абняла мяне, моцна прытуліўшыся да шчакі. Прамармытала, што, можа быць, мы сустрэнемся яшчэ дзесьці ў Еўропе, на якім-небудзь майстар-класе. Ужо на самоце ў ліфте я ўсё думаў, як я хачу яе, але маладушна разважыў яшчэ, што страшнейшай цяпер для мяне будзе яе адмова, таму лепей не спрабаваць увогуле. Я зашыўся ў свой нумар, дзе ад перажывання і любоўных ваганняў паваліўся на ложак ды імгненна заснуў. Пабудзіў мяне тэлефонны званок хвілін праз 10. «What are you doing?» «Спрабую спаць». «Спаць? Ты спіш? Тады, калі я тут уся знімаглася, марачы, як пераспаць з табою?» Я вокам гненна прачнуўся. Роні тэліла са свайго гатэльнага нумара. Калі шчыра, можа, яна крыкнула нешта іншае, я быў прыспаны. Адно што ў яе крыку я выразна пачуў тройчы запар слова «сліп» – «спаць». «Я іду, Роні!» – загарчаў я. Шпурнуў слухаўку на каўралінавую падлогу нумара, стаў віхацца, сноўдаўся па пакоі, спрабуючы пацэліць нагамі ў калашыны. Заляцеў на хвілю ў туалет, але рады не даў. Увачу скакалі каляровыя вясёлкі, а маланка на прарэху захрасла на паўдарозе. «Сліп, сліп, сліп!» Тах кала ў скронях, укінутай на падлогу слухаўцы Роні лямантавала ды выкрыквала нешта кашэчае, зазыўнае. Калі я ўрэшце завітаў да яе ў нумар, яна стаяла босая, сцішаная і прысаромленая. Ейны юр яўна мінуўся. Я пасядзеў, паперыўся ў тэлевізар для прыліку і, канечне, палез да яе. Роні млява, але трывала абаранялася. «І часта ты так спакушаеш дзяўчат на далёкіх майстар-класах?» — напытвала Роні, прыбіраючы маю далонь з грудзей. «Ведаеш, я замужняя, з дзецьмі». І яна выкінула два пальцы. «З двума, прыгожая, ты вельмі прыгожая!» На выдыху шаптаў я, спрабуючы злавіць яе вусны ў свае, і лавіў пах чорных валасоў. Яе жывот ад хвалявання пульсаваў буйнымі штуршкамі. Дарэчы, потым Роні доўга мне прыгадвала гэтыя словы: «Я творчая, я вясёлая, я ўрэшце непростая, а ты, Персей, прызнаючыся ў каханні, назваў мяне beautiful, very beautiful woman?» «Господі!» — выгукнула Роні, калі мы ўрэшце крывавата, бо ўпершыню пацалаваліся. «Што мы тут робім у нейкім Кішынёве, на краі свету? Дзе мы?» Яе вочы былі колеру вішні на каньяку. «Ну, ты яшчэ не бачыла краёў свету», — адказваў я ў перапынках між пацалункамі. «Нейкі там Менск, скрыжаванне экскаватарны і калектарны стрит. Ось там сапраўдны край». Роні рассмяялася і адначасова груба адпіхнула мяне на падлогу. Пазней уначы было няўежнае развітанне ў холе гатэля са слязьмі і кінутымі на ўзвей ветру словамі. А па прыездзе дадому насталі мілосныя будні са шматметровымі лістамі прызнаннямі па мэйле і штодзённымі пасядзелкамі ў начным чаце, праз які месяц на іншых землях матухны Европы ўсё працягнулася. Па збегу акалічнасцяў нам надарылася ўбачыцца зноў даволі хутка. Беларускую дэлегацыю запрашалі на культурфэст у Берлін. Роні і яе мюнхенскі офіс усходніх пераменаў мелі там свой стэнд таксама. На выставе я, што дурны цюдька, адразу прыпусціў сустрэцца з Роні на яе стэнд. Яна, публічна чужая, стаяла пасярод павільёна ў звышафіцыйным шэрым касцюме. Я паспрабаваў абняць яе проста там. Груба адпіхнуўшы мяне, яна сувора, ментарскім тонам, як можа толькі яна, адчытала мяне на паўголаса, свідруючы цёмна-вішнёвымі вачыма праз бяздушкавыя акуляры. «Пагаворым потым, пасля працы я дашлю табе СМС». «І спатканне будзе», — сувора папярэдзіла Роні, — «толькі пасля дзелавых сустрэч з партнёрамі, дзелавой вячэры з калегамі па офісе і дзелавога шчыл-ауту ў клубе для кіраўніцтва выставы». Я прапанаваў спаткацца ў бары каля Фрыдрыхштрасе, Роні перанесла ўсё ў хіпоўскі эмігранцкі Кройцберг. Там яе ніхто не пазнае. Урэшце, ледзьве не апоўначы, мы апынуліся ў тым рэдкім берлінскім бары, дзе яшчэ можна курыць. Мы расказвалі пра сябе ўсю праўду. Я, што жыву з прабабуляй, бабуляй і бацькамі ў Менску, пра прыемны к'ебінет. Прыёмны кабінет з псіхатэрапеўтычнай кушэткай і коратка пра комплекс Персея і метад унукатэрапіі. Роні, ў сваю чаргу, распавяла пра Мюнхен. Там былі муж, сапраўдны доктар хірургіі Уве Мітэльман, які кожны дзень за звычайную змену ратуе жыцці як мінімум трох пацыентак. Мужчын доктар чамусьці не лічыў людзьмі. Былі яшчэ румынскія карані і повязі, але, эміграваўшы на захад, Роні іх акуратна падрэзала. Навошта азірацца назад, калі замінае жыць? Таго, што прайшло, яго ўжо няма, зусім няма, разумееш? Патлумачыла Роні. І вядома, былі дзеткі, два хлопчыкі, на імёны якіх я цяпер трывала забыўся, і прыўдалы дамок сярод букаў і гор. За столікам запанавала паўза, здавалася, што дадаць і няма чаго. Я ўжо нават рэкнуў быў, што нічога з гэтага не будзе, і я гатовы, так, я гатовы расстацца. 2000 кіламетраў адлегласці і яе шлюб рабілі нашыя адносіны немагчымымі. Пачуваўся я побач з ёй такой сляпучай і дыхтоўнай, поўнай нікчэмнасцю. Расстацца? Роніны бровы ўзляцелі, як спуджаныя птушкі, вочы зрабіліся зусім ужо каламутна-чорныя, як п'яныя вішні. Яна вакамгненна ператварылася ў пацанку нецярпячку. Расстацца? О, шайзе, найн! Я не дзеля таго з табой тут спаткалася. У мяне ёсць план. Я зірнуў на яе з нямым захапленнем. Чорта, што я зразумеў. У жанчын, ведаеш, заўсёды ёсць планы, патлумачыла яна, пакрысе зноў ператвараючыся ва ўзважаную і сухую Роні. Яе мабільнік піскнуў, і яна спешна разгарнула эсэмэску, прачытаўшы, заспакоеная адклала мабілку ў бок. І вось, Персей, у мяне ёсць план на цябе. Лагодна усміхнулася і палашчыла маю скронь. І вось што яна апавяла. Нам абаім трэба было прывязацца да графіку еўрапейскіх фестываляў і культурных кангрэсаў і разам ездзіць. Яна з офісам усходніх пераменаў, а я з нейкім беларускім стэндам. Трэба яшчэ прыдумаць з якім. Культурніцкі саміт у Вільні, кніжны кірмаш у Празе, фестываль мастацтваў у Рэйк'явіку, мультыкультурны фэст у Белградзе. І мы будзем мець разам, як падлічыла Роні, 10-15 сустрэчаў на год, па 3-5 дзён кожная. Я падняў вочы ўгору. Калі зрабіць агульны падрахунак, сказаў я сумным голасам, падлічыць любадні і любаночы ў начных кавярнях чужых гарадоў і гатэльных нумарах, дык не так ужо і шмат. Але калі падумаць, што ў тваім жыцці раз на месяц-два цябе чакае амаль тыдзень неразведзенай нічым мілаты і любаты, запярэчыла Роні, дык не так ужо і мала. Фінансы не праблема. Дзелавіта дадала яна. За дэмакратычныя каштоўнасці на сваіх межах Еўропе трэба плаціць. Лепей грашыма, чым крывёю. Кожны школьнік у нас гэта ведае. Еўропа ў няроўнай бойцы з Расіяй, пераконвала мяне Роні, цягне-пацягне пакрысе на свой бок такія памежныя краіны, як, напрыклад, Беларусь. І калі не ўдасца перацягнуць, то яна прынамсі паспрабуе ўтварыць буферную зону з нейтральных краінаў. А як не атрымаецца буфернай зоны, то прынамсі сякой такой чыннасцю заспакоіць грамадства і сумленне, каб можна было сказаць, што для еўрагароднікаў хоць нешта рабілася. Паводле Ронінага плана я мусіў наладзіць працу з Беларусі, арганізаваць беларускі стэнд, набраць каманду, падумаць, што я буду выстаўляць еўрапейцам, паказаць тавар тварам. Канчаткова пераканаць еўраструктуры, што такі стэнд патрэбны, за гэта бралася Роні. У яе шырачэзныя сувязі ў Еўрапарламенце, а камісар па культуры фрау Заліхвасер яе добрыя знаёмыя па брусельскай каве. Урэшце Ронін мюнхенскі офіс усходніх пераменаў дзеля гэтага і паўстаў адстойваць дэмакратычныя каштоўнасці ў краінах на ўсход ад Нямеччыны. А каханне, без сумневу, дэмакратычная каштоўнасць, дадала па-змоўніцку Роні, і мы стукнулі келіх і куфаль. Берлінскія кельнеры якраз пачыналі мыць падлогу бара. Імкненне да злучэння каханкаў – гэта гуманізм. Падтакнуў я. Мае вусны былі барвовыя ад віна. У той вечар я набраўся, як жаба гразі. Берлінскія кельнеры ўжо тушылі на сталах свечкі. І гэтай каштоўнасці ў нас ні ўсходняй сатрапіі, ні брусельскім еўрабюракратам ні за што не адняць, – сказала Роні. Мы адстаім тваю мілую Беларусь. За вашу і нашу свабоду, дадаў я і паваліўся пад стол. Назаўтра ў вялікай кнігарні на бульвары Курфюрстэндам мы ўрачыста набылі дзве аднолькава вялікія мапы Еўропы. Я ўжо ведаў, што гэтыя сустрэчы – маё шчасце, маё збавенне, а яшчэ мая бяда, мая ад'яда. Нешта ў гэтым усім наступала мне на душу, аднак пад канец культурфэсту я быў поўны аптымізму. На развітанне Роні сказала: «Ніколі не забывай, Персей, усё проста. Я твоё каханне, а ты маё. У наступны раз, калі мы сустрэнемся ў верасні ў Мілане, адзначым мае народзіны, мне споўніцца 35. Мае народзіны, дарэчы, супадаюць з народзінамі маёй свякрухі, маці сапраўднага доктара хірургіі, доктара Уве Мітэльмана. А ў апошні дзень нашай сустрэчы тут жа ў Берліне, роўна праз паўгода, твой юбілей 30 гадоў. Я, як бачыш, прагугліла цябе як след, мой унука-тэрапеўт».